göl dört dağ içinde, yanarım yağ içinde. Kim bin gölü sorarsa bir yarım var içinde. Delil o delil o destane, delil o delil o heyrane. Ah le le le le, le le le le. Ah lo lo lo lo, lo lo lo. Bir yar kuz bağladı, ana beni evlendir. Lobin gölde kız kalmadı. Delil o delil o destane, delil o delil o hayrane. Ah le le le le, le le le le. Ah lo lo lo lo, lo lo lo. Derenin uzunu kıramadım buzunu, aldım köylü kızını, lo çekemedim nazını. Delil o delil o destane, delil o delil o heyrane. Ah le le le le, le le le le. Ah lo lo lo lo, lo lo lo. İçinde, yanarım yağ içinde. Kim bin gölü sorarsa bir yarım var içinde. Delil o delil o destane, delil o delil o heyrane. Ah le le le le, le le le le. Ah lo lo lo lo, lo lo lo.